Ehhez tudni célját végét, kitanulni mesterségét az asszonynak. Száz meg ezer útja vagyok, tekervényes az is nagyon fortéjának. Bírja bősnek nagy eszébe, az asszonynak szép szemétől, gyenge szíve.